हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 19वां भाग। अगर माइक्रोवेवों का पता ना लगता तो हमारे पास बड़े धमाके का कोई अच्छा प्रमाण ना होता। 1917 में जर्मन स्विस वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि एक अधिक ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल अगर किसी विकिरण की लहर से टकरा जाए तो वह मॉलिक्यूल अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा भाग विकिरण के रूप में निकाल देगा। मॉलिक्यूल से निकले विकिरण की मात्रा और दिशा उतनी ही होगी जितनी की लहर जो मॉलिक्यूल से टकराई थी। ये लहर दो और मॉलिक्यूलों से भी टकरा सकती हैं और इस तरह 4, 8 और 16 लहरें पैदा होंगी। पहली लहर एक जैसी ढेर सारी लहरें पैदा करेगी। पहली लहर एक वेवलेंथ वाली और एक ही दिशा में चलने वाली ढेर सारी लहरें पैदा कर सकती हैं। इसे संघटित विकिरण कहा गया। 1933 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स हार्ड टाउनस ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो थोड़े से माइक्रोवेव विकिरण से उसी तरह के ढेर सारे माइक्रोवेव विकिरण पैदा कर सके। टाउनस ने इसे मेजर कहा, जो कुछ माइक्रोवेव के साथ किया जा सकता है वह और भी तरह के विकिरण के साथ संभव होना चाहिए, जैसे कि साधारण प्रकाश के साथ। यही सोचते हुए अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर हेराल्ड मेमन ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो साधारण प्रकाश को ढेर सारे प्रकाश की किरणों में बदल सके। इसे लेजर कहा, यानी प्रकाश का विस्तार विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा। वैज्ञानिकों के लिए मेजर और लेजर बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। आम लोगों के लिए लेजर द्वारा ऊंचे दर्जे के संगीत के रिकॉर्ड और कंप्यूटर लिए प्रिंटर बनाए गए। और यह सब शुरू हुआ जब न्यूटन ने प्रकाश के किरणों को प्रिज्म से गुजरने दिया। यहाँ तक हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में नाम का यह पुस्तक समाप्त है।